Astăzi suntem în Matei 24, continuăm incursiunea noastră în acest capitol. Ne-am oprit la trecută la versetul 36, unde citim așa. Dar despre ziua și ora aceea a venirii Domnului, nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, nici Fiul, ci numai Tatăl. Așa cum a fost în zilul lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci așa cum era în zilele dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă și nu au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. Două femei vor mărcina la moară, una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Vegheați, deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Să știți că dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte, ar veni hoțul. Ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Spuneam că studiul nostru de ceva vreme, prin pildele Domnului Iisus, povestiri cu tâlc, cum numeam noi această serie, ne-a dus în această parte a Evangheliei Domnului Iisus, în Matei și nu numai, pentru că Marcu capitolul 13 și Luca capitolul 21 sunt asemenea capitole corespondente ale acelor relatări cu privire la venirea Domnului Iisus. Aceste evenimente escatologice de sfârșit. Venirea Domnului Iisus, judecata Domnului peste pământ, inclusiv venirea Lui în slavă, împărăția Sa, de 1000 de ani și apoi judecata finală pe care va urma starea eternă, cum Apocalipsa bine ne arată. Însă, în acest loc din Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolul 24 și 25, avem ceea ce numeam noi discursul Domnului Iisus pe muntele Măsinilor. Acest munte, deal, puțin mai mare, așa, din fața Ierusalimului, în care ucenicii, dacă ne uităm la începutul capitolul 24, îi arătau Domnului, spune versetul 1, clădirile templului, măreția Lui, frumusețea Lui, la care Domnul Iisus îi spune, vedeți voi toate aceste lucruri, versetul 2, adevărat vă spun că nu va rămâne lăsat aici piatră pe piatră și totul va fi dărâmat. Lucrul acesta, se pare că nu numai că i-a surprins pe ucenici, în sensul că imediat l-au întrebat ceva, dar întrebarea lor, așa cum observam, mai ales la discuția noastră de miercuri seara, a mers dincolo de când se va întâmpla, o să cum vedeți în versetul 3, când a rămas singur, spune când se vor întâmpla aceste lucruri. Dar ei nu se opresc aici, spune-ne care va fi semnul venirii tale și care va fi semnul sfârșitul veacului. Cel puțin trei întrebări care, pe de-o parte, se ocupă de distrugerea templului, lucru simplu în istorie care s-a întâmplat în anul 70. După Hristos, cu 38 de ani, au rămas 40 de ani o generație. În timpul de aceste generații, cum spuneam de la trecută, citind în versetul 34, cea mai directă împlinire a acestui lucru, deși spuneam, profețiile biblice n-au doar o singură împlinire. Și nu sunt cronologice, neapărat. Este un obicei pentru cel care cunoaște profețiile Scripturii că sărim în timp, în diferite locații, în diferite situații, diferite evenimente care pur și simplu arată ce se va întâmpla. Este stilul Scripturii, Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar spuneam că merg mai departe și întrebarea, dar spune care va fi semnul venirii tale. Lucrul care spuneam data trecută, observam chiar în versetul 30, după ce Domnul Iisus spune, uite câte lucruri se vor întâmpla și nu va fi sfârșitul, doar începutul, spune apoi. Și apoi spune în versetul 30, atunci se va arăta semnul Fiului Omului când toate semințiile pământului se vor jeli și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Și, bineînțeles, lucruri care le discutam date cu tău, spuneam că pe lângă aceste semne, Domnul Iisus ne învață cum să ne uităm la vremuri. Nu neapărat la semne în sine, ci spuneam noi nu căutăm semnele. Biblia nu ne învață asta, Dumnezeu nu ne învață asta și o să vedem și mai clar astăzi, ci îl căutăm pe acela care vine prin semnele pe care El a spus că se vor întâmpla. Să fiți gata. Nu semnele cele mai importante, ci o să mai sublimăm acest lucru, ci acela care vine. Spuneam că În aceste pilde escatologice, Domnul Iisus ne învață cum să așteptăm. Am avut trei pilde, da? Să fim ascultători, neascultători. Acea pildă de la în capitolul 24 la versetul 45 în jos. Începând în capitolul 25, cum să fim înțelepți și nu nesăbuiți, da? Așteptând mirele care vine. Și cum de asemenea să fim credincioși. În a doua parte a capitolului 25, nu necredincioși cu ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat pământul ăsta până se întoarce El. Da? Apoi am învățat cum să observăm. Dacă am învățat cum să așteptăm, cum să observăm venirea Domnului. Aceste semne, ce scop au? Învățam la trecut de la smochin. Învățați de la smochin, spune versetul 32. Pentru că așa cum știți foarte clar că atunci când vedeți un smochin, Marcu spunea și Luca spune, și celălalt spune, apropo, fac același lucru. Vedeți că înfrunzesc? Ce știți? Vara este aproape. Roada va veni. La fel spune, va fi și cu venirea aceste lucruri care vestesc venirea Domnului, spune versetul 33. Tot așa. Și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că El este aproape, este chiar la uși. Trebuie să fie la fel de normal pentru noi. El este aproape. Nu semnele sunt importante. Când spuneam noi, nu îmbrățișești pomul pur și simplu că am frunzit. Nu. Îi mănânci roadele atunci când vine vremea potrivită. Despre asta este vorba în venirea Domnului Iisus. Și data trecută, înainte de a plonja în textul nostru de astăzi, făceam o aplicație și dacă deschideți din nou în Roman 13, cu mine, versetul 11 la 14, învățam ce înseamnă să vedem vremurile. Pentru că sunt așa de mulți și o să vorbim chiar mai exact astăzi despre un mod greșit de a înțelege semnele pe care Dumnezeu le-a spus să le vedem. Și în Roman capitolul 13, versetul 11 spune, faceți lucrul acesta. Știind ce vremuri sunt, și ce să facem? Spune, este ceasul să vă treziți din nou, să vă treziți în somn, pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am devenit credincioși. Adică Domnul Iisus, El e mântuirea noastră. Este mai aproape decât atunci când am crezut. Spune, noaptea aproape a trecut, ziua este aproape. Deci ce să facem? Să lăsăm la o parte faptele întunericului. Să ne îmbrăcăm cu armura luminii. Și să ne comportăm așa cum se cuvine, cum? Ca în timpul zilei, nu în orgii și în beții. Nu în desfrânare și în depravare și nu în ceartă și în dividie. Spuneam, astea sunt cele trei categorii de lucruri care atrag oamenii din lume. Din păcate și din biserică. Da? Orgii și beții, sau într-un cuvânt distrație, o să întâlnim cu aceeași idee și astăzi. Nu în desfrânare și în depravare. Da? Și nu în ceartă și invidie. Cele două păcate care toacă bisericile. Și în general relațiile umane. Și spune versetul 14, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Găsiți, spuneam noi, acea casă de modă a Domnului Iisus, înțelegând caracterul Dumnezeu cu care trebuie să ne îmbrăcăm. Scriptura ne învață în deseori să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Apostolul Petru, Pastorul Pavel vorbește despre acest lucru, Apostolul Petru vorbește despre acest lucru. Nu vă preocupați, spune într-un final acolo, versetul 14, de cum să îngrijiți de poftele firii. Lucru care ne învățam adesea, inclusiv la sfârșitul studiului din Galaten, de care îl făceam nu de mult. Dar răstignim firea pământească. Ne îmbrăcăm sau hrănim sau ne umplem cu roada Duhului Sfânt. Spuneam noi că asta înseamnă cunoașterea vremurilor. Sau înțelegerea semnelor. Mai ales a umbrei semnelor. Principiul umbrei, cum spuneam. Cum semnele se întâmplă deja ca o umbră, dar ele se vor intensifica la sfârșit. Da? Pentru că dacă înțelegem că Iisus vine și vedem lucrurile care sunt în jur, da? Atunci asta ne va influența modul cum trăim. Degeaba spunem că vine Domnul Iisus dacă viața noastră nu arată. Degeaba spunem vine Domnul Iisus curând dacă noi trăim ca și cum n-am murit niciodată, judecata n-ar veni niciodată, sfârșitul n-ar veni niciodată. Pentru că noi căutăm nu semnele, ci pe cel care vine. Revenind în textul nostru de astăzi, versetul 36, dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Vezi, în Marcu 13, capitolul 13, textul corespondent, da? Există o armonie între Evanghelii în care Domnul Iisus se observă acel lucru, spune acel lucru, dar despre ziua și ora aceea, cele două lucruri sunt păstrate, ziua și ora, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl. Foarte mulți sunt confuzi. Sunt mulți confuzi cu privire la aceste cuvinte. Cum adică nu știe nici fiul? Dar trebuie să ne amintim că Domnul Iisus, așa cum Pavel ne arată în Filipeni capitolul 2, versul 7, spune că s-a dezbrăcat de ce? de sine, de dumnezeirea sa. Și a luat natura unui rob și s-a făcut asemenea unui om. Este posibil că aceste cuvinte se referă în primul rând la umanitatea lui Iisus, la faptul că vremea acum era pentru el să fie ascultător. Și se va auzi când Domnul Iisus spune, mâncarea mea este să fac ce? Voia Tatălui care m-a trimis. Dar în același timp trebuie să înțelegem că Domnul Iisus, lucrurile trebuie să nu luăm în considerare ca și ucenici, și spune, ceea ce e de important nu e să știți ziua și ora. De ce? Pentru că spune, ziua și ora aceea nu știe nimeni. Dar știți care e problema cu noi? Așa de mult ne atrag aceste două lucruri. Să aflăm noi când e ziua și când e ora. S-au scris tonă de cărți, lucruri extraordinare despre lucrul ăsta, cele mai multe tâmpenii dintre ele. Dar Domnul Iisus subliniază, nu este cel mai important să știm când se întoarce, pentru că spune Domnul aici, nu știe nimeni, noi nu știm când se întoarce. Primul lucru care observăm aici este imposibilitatea cunoașterii întoarcerii Domnului Iisus. Nu trebuie să ne ocupăm cu treaba asta. Am auzit un predicator care spunea așa, dacă Domnul nu vine mai repede, va trebui să-și ceară scuze Sodomei și Gomorei. Wow! Poftim? Vreau să înțelegem un lucru. Domnul nu-și va cere niciodată scuze nimănui, nici când, pentru nimic. Pentru că este perfect. El nu greșește niciodată. Cu nimic și nimănui. Am citit despre un predicator, Edgar Wisnat, care a scris o carte, se numește așa, 88 de motive pentru care răpirea va veni în 1988. De Rosh Hashanah, sărbătoarea trâmbițelor, cartea s-a vândut în vreo 3,5 milioane de exemplare. Nu se prea vinde astăzi, apropo. Oare de ce? Apoi am scris o carte după asta, nu s-a lăsat. Nu, am greșit, cu un an. Va veni în 1989. Bineînțeles că nu a venit, am mai vândut vreo 350.000 de exemplare, după care omul spune că s-a retras. Era undeva prin Pennsylvania, dacă mi-aduc aminte bine. S-a retras. S-a retras și bogat, ce-i drept. Ce se întâmplă cu noi? Când vine vorba despre acest lucru important, despre ziua venirii și ora venirii Domnului, de ce nu înțelegem că este imposibil să știm aceste lucruri, deci nu trebuie să ne ocupăm? Ce se întâmplă cu noi? În primul rând, nu mai citim Biblia. Generația noastră este caracterizată de necitul Bibliei. Citim orice altceva. Suntem bombardați cu informații, am spus și în alte rânduri. Dar dacă o citim, nu o citim, de exemplu, în mod serios. Psihologia arată de fenomenul acesta al skimming-ului, al sulvolării. Facem cu Biblia, ne vine să facem așa pe Biblie. Știi? Ce drept, unii nu mai folosim Bibliele normale, scrise, cuvântul scris, ci în formă digitală. Dar oare îl citim în mod serios? Oare ne aplecăm asupra lui? Oare este o oglindă în care Iacob spune să ne aplecăm și să ne privim fața cum este? Și să nu uităm. Să nu fim, spune, unii care ne înșelăm singur cum? A fiind doar ascultători. Sau dacă vreți, survolând așa cuvântul lui Dumnezeu, să legă ceva de noi, apropo. Dimineața asta, dacă ai citit ceva, îți mai aduce aminte ce ai citit? E un test foarte simplu. Problema cu noi, de asemenea, este că nu mai credem Biblia. Suntem tentați să credem orice alte tâmpenii. Orice alt lucru care este breaking news. Da? Știri de ultima oră, da? Am auzit de cuvintele sola Scriptura. Dar oare așa este? Numai Scriptura? Cuvintele ăștia când au fost crezute, începând cu un om, au produs o reformă. O întoarcere, apropo, la Scriptură. Numai în Scriptură. Am auzit cuvintele Biblia, întreaga Biblie și numai Biblia. Dar oare este asta realitatea noastră? Pentru că dacă, frații mei, dacă mai deschidem o paranteză și ne mai uităm și la horoscop, și ne mai uităm și la știrile nu știu care, și ne mai uităm și la nu știu ce mai spune cutare, și oare cum sunt în competiție cu ce spune Domnul Iisus? Cuvântul viu al lui Dumnezeu, cuvântul care spunea Domnul Iisus atunci când îl veți cunoaște într-un mod intim, spune, vă va elibera, atunci bai. Este interesant și este foarte important să observăm că cuvintele acestea despre ziua, versetul 36, da? Și ora aceea, nimeni nu știe, nici îngerii, nici fiul, numai tatăl, ele sunt, dacă observați, unde? Exact după ce el spune ucenicilor o grămadă de semne. Până în capitolul 24, versetul 36, ce ne spune? O grămadă de semne, de fapt. De la început, de la care s-au întâmplat și se vor mai întâmpla și începând cu versetul 15, apropo, unde spune, de aceea când veți vedea urăciunea pustirii, asta nu s-a întâmplat încă, Și versetele 21 cheie spune că va fi un necaz așa de mare, cu n-a mai fost până acum și nu va mai fi, deci unicitate în fenomenul ăsta, nu s-a întâmplat, da? Vedeți, după aceste lucruri spune, exact după aceste lucruri spune, mă fraților, hai să înțelegem bine o treabă cu privire la semne, care bine am spus. Nu ele sunt cele mai importante. Nu a ști când se întoarce Domnul Iisus, fie că e vorba de zi sau de oră, este cel mai important. De asta Domnul Iisus a spus. Ce este cel mai important? De fapt, este greșit să ne ocupăm de aceste lucruri. Și Biblia spune, citeam în Titus în capitolul 5, frații mei, să nu ne ocupăm cu... Pentru că spune apostolul Pavel tesalonicenilor, am auzit că printre voi s-au ridicat, spune că deja venia Domnului a avut loc. Erezii au fost întotdeauna. Spuneam că primul semn, prima avertizare în Matei 24, dacă vă uitați din nou în versetul 4 și se repetă de asemenea în versetul 23, ca să vedeți diferite împliniri ale ceea ce Dumnezeu spune, este nu vă lăsați înșelați, să nu vă înșele nimeni. Da? Da? Deci e greșit să ne ocupăm de aceste lucruri. Dar cum spuneam, suntem așa de atrași de lucrurile astea. Mai scrie unul o carte și mai zice nu știu ceva, că s-a întâmplat. Acum, nu de mult, observam pe unul, Harold, sau cum îl chema, pur și simplu că a spus, sigur vine Domnul Iisus anul ăsta. Și nu s-a lăsat, a mai spus o dată și oamenii tot la fel au crezut. Și am văzut și ăla, nu știu câte sute de mii de exemplare și așa mai parte. Așa de ușor suntem duși de nas. Vedeți, asta e strategia diavolului. Una din strategiile diavolului se leagă de a distrage copiii lui Dumnezeu chiar cu lucruri din Biblie, dar lucrurile greșite, pe care Biblia spune să nu le facem. E fenomenul ăsta al firii, de când ne naștem. Spune mama, nu fă! Și eu, exact aia fac, pentru că asta e natura mea. Da? Ceea ce arată că suntem firești. Pentru a nu ne ocupa de lucrurile care Dumnezeu spune să le facem. Să mai spunem o dată. Diavolul chiar cu Biblia în mână spune, ia ocupați-vă voi de semne, ore, minute și aia în parte, calcule. Da? Foarte puține lucruri sunt spuse de Dumnezeu cu privire la profeții care conțin ani cifre. De obicei în Daniel. Ce trece peste aceste lucruri, acele lucruri, spus Daniel, capitolul 7, capitolul 9, capitolul 11, vin de la noi, să știți. Mai exact de la diavolul care ne îndeamnă. Și n-apucăm să ne ocupăm de lucrurile care sunt bune. Astfel, Iisus oferă ucenicilor în acest moment, observați că tot spune o grămadă de lucruri și mai spune și ziua Domnului va fi în felul următor. Încă o ilustrație. Este vorba despre această ilustrație, acest exemplu al lui Noe. Ilustrația exemplului Noe, versetul 37-39. Așa cum a fost în zilele Noe. Observați comparația. Cum a fost în zilele Noe? Păi cum a fost? Păi, spune că tot așa va fi și la venirea Fiul Omului. Căci așa cum era în zilele dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau și se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă și spune ce se întâmplă cu ei. Nu au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Wow! Ce ilustrație! Este o imagine puternic descriptivă. Ca în zilele Noe. Așa se numește pilda aceasta, dacă putem să o numim. Ilustrația aceasta. Este această pildă, așa cum am învățat de celelalte, da? Este despre ceva anume. Această pildă este despre un păcat. Este despre un păcat pe care noi îl facem cu privire la venirea Domnului Iisus. Și anume, ignorarea venirii Lui. Reîntoarcerii Lui. Păcatul ignoranței este un păcat pe care Biblia îl învață și o să vedem mai exact despre ce este vorba. Dar puternica imagine de aici, prin exemplul lui Noe, este chiar înfricoșătoare pentru unii. Știți, e în funcție de ce fel de relație ai cu Dumnezeu la om de față. Ești bine? Să vină Domnul. Dar, spune aici, mâncau, beau și se însurau și se măritau. Oare la ce se referă? Și n-au știut nimic. Este chiar tulburătoare cu privire la lucruri, de exemplu, care se vor întâmpla, pe care noi suntem siguri sau nu suntem siguri. Sunt o grămadă de credincioși care abar n-au de lucrurile pe care Dumnezeu spune că se vor întâmpla. Lucruri despre care Domnul Iisus spune, când veți vedea aceste lucruri, să știți că eu vin. Sunt aproape, sunt chiar la uși. Nu este menționat de acest personaj, omul al Dumnezeu, de vreo 54 de ore în Biblie. Nu este un personaj minor. Din contră, nu e deloc neinteresant. Nu știu dacă este ceva în Biblie de genul ăsta, apropo. Personaje neinteresante sau lucruri neinteresante. El este menționat și legat de multe ori de profeții biblice, profețiile scripturale. Primul lucru care învățăm de la Noe este răbdarea lui Dumnezeu. Observați, în versetul 37 și 38, Spune, cum a fost în timpul Noe când oamenii făceau și făceau și până când a venit potopul. Apropo, cât a fost răbdarea asta a lui Dumnezeu? Potrivit Geneza capitolul 6, vreo 120 de ani. Într-un context de răutate, într-un context de depărtare de Dumnezeu, ci din Geneza capitolul 6, spune că în vremea aceea Noe era omul lui Dumnezeu. E foarte interesant că răbdarea lui Dumnezeu în Scriptură are, sunt două cuvinte folosite. Primul cuvânt, Noul Testament mă refer, hupomeno, înseamnă a rezista sub o greutate. A purta o greutate și a purta o cu răbdare. Da? Niciodată cuvântul acesta nu e folosit cu privire la Dumnezeu. Cuvântul care este folosit pentru răbdarea lui Dumnezeu este macrotumia, îndelungă răbdare. Este imaginea unui ceva care fierbe îndelung și care durează până ajunge să fiarbă. Da? Se referă întotdeauna la Dumnezeu, la felul lui de răbdare. Și apropo, noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru îndelunga lui răbdare. Da? Ce este interesant, dacă deschideți cu mine în 1 Corinteni capitolul 13, capitolul dragostei, în 1 Corinteni capitolul 13, Pavel folosește acest cuvânt. E vorba despre macrotumeo. Când spune despre dragostea lui Dumnezeu, spune în versetul 4 două calități ale dragostei lui Dumnezeu. Spune că dragostea este cum? Îndelung răbdătoare, traduce Cornescu foarte bine. În NTR spune răbdătoare, dar nu e numai răbdătoare. Cuvântul este îndelung răbdătoare. A iubi timp îndelungat cu răbdare. Asta e dragostea care schimbă, apropo. Pentru că mult ne ia, să știți, la unii dintre noi. Mult ne ia. De asemenea, spune că e plină de bunătate. Da? Plină de bunătate. Expresia în original înseamnă care acționează la sine, benevolent. Nu trebuie să fie rugată să facă ceva, să iubească, să acționeze. Da? Apoi, în 1 Corinteni capitolul 13, urmează 8 lucruri care dragostea nu este. Invidioasă, nu este lăudăroasă, mândră, nu e decentă, nu e egoistă, nu e supărăcioasă, nu e nici rea și nici nedreaptă. Iată o oglindă a dragostei lui Dumnezeu și să ne comparăm dragostea pe care o avem noi în viața noastră. Iar în final mai sunt 5 acțiuni pe care dragostea asta lui Dumnezeu îndelung răbdătoare și plină de bunătate le face. Se bucură adevăr, suportă totul, crede totul, speră totul și suferă totul. Și e o dragoste care nu va pieri niciodată, nu se termină. Care e concluzia? Legată de textul nostru. Să înțelegem că baza sau cauza răbdării lui Dumnezeu în timpul Noe, știți care a fost? Dragostea. Întotdeauna Dumnezeu este răbdător, este îndelung răbdător datorită dragostei Lui, care este îndelung răbdătoare cu noi. 120 de ani. Deschideți cu mine la 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3, este exemplu, spunea că Noe este menționat deseori în Noul Testament. Iar în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, este una din aceste referințe. 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, spune, cu referință la răbdarea lui Dumnezeu, că și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate. El cel drept pentru cei nedrepți, ca să vă aducă la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul. Versetul 19, în care de asemenea s-a dus și le-a predicat duhurilor din închisoare. Cuvântul predicat, apropo, nu înseamnă predicat pentru mântuire, ci este cuvântul care înseamnă i-a anunțat, i-a înștiințat. Este ideea unui mesager care vrea și spunea, asta e sentința regelui. Nu înseamnă predicat pentru mântuire, apropo, cum înțeleg unii. Spune, pentru cine le-a predicat duhul din închisoare? Acelora care nu ascultaseră când? Odinioară, mai exact când? Atunci când, usați cuvintele, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare. Ce face răbdarea? Așteaptă. Ce face Dumnezeu? Ne așteaptă. Mai exact când? În zilele Noe, când era construită arca, în care numai puțin, și anume 8 suflete, au fost salvate prin apă. Și aceasta este o imagine a botezului, Cornescu folosește expresia o icoană preîncuipuitoare, dacă nu înțelegem, e foarte simplu în traducerea nouă în limba română, o imagine a botezului care vă mântuiește acum. Cum adică? El nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup? Adică nu facem o baie, da? După o zi încintată de vară. Ci răspunsul unei conștiințe bune înaintea lui Dumnezeu asigurată de ce? Spune, prin învierea lui Iisus Hristos. Există multe controverse cu privire la acest text, apropo, înțelegerea lui. E legat de mântuire. Deci răbdarea lui Dumnezeu lucrează mântuire pentru noi. Dar cum? Să înțelegem bine. Cum suntem mântuiți, în exemplul lui Noe? Păi, spune așa, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era acum. În așteptare. Vezi, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu este facilitatorul mântuirii. Dacă Dumnezeu n-ar avea răbdare, nimeni n-ar fi mântuit. De fapt, dacă n-ar avea răbdare datorită dragostei lui, noi toți am murit. Ar fi trebuit să fim murit de mult. N-am avea dreptul la viață. Asta e un lucru care ne e greu nou să înțelegem. Mai ales într-o lume plină de drepturi. Astăzi. Toată lumea are drepturi. Are dreptul să nege ca existență. Au ajuns oamenii să se urească atât de mult pe sine. Să nu mai aibă sens în viață încât să spune, dar nici nu vreau să mă numesc nimic. Nici el, nici ea, nici un lucru, nimic. E din cauza acestui lucru. Că nu înțelegem așteptarea lui Dumnezeu în timpul vieții noastre care ne așteaptă să ne întoarcem la El. Da? Și apoi spune în care au fost salvate 8 suflete. Spune 8 suflete salvate prin apă. Cum adică au fost salvate prin apă? Nu au fost salvate prin arca lui Noe? Dar slavă Domnului că cuvântul lui Dumnezeu ne explică, spune aceasta este o imagine a botezului. Adică ce? O imagine în greacă antetipon, de la care avem noi cuvântul și în română, antetip. Antetip înseamnă un exemplu dat înainte pentru a arăta ceva. Care este exemplu? În exemplul lui Noe, în care oamenii au fost salvați prin arcă, care spune Geneza a fost săltată de ape. Da? Ei ce au fost salvați. Deci oarecum prin ape, dar în arcă. Da? Aceasta este o imagine a felului în care suntem mântuiți, cum spune acolo. Prin conștiința bună înaintea lui Dumnezeu. Adică ce? Când recunosc pe Dumnezeu ca și creator. Când recunosc că problema mea este ceea ce spune El. Păcatul. Când recunosc singura soluție a Lui. O singură arcă a existat, apropo. Există o singură mântuire. Cum există și o singură credință. Un singur botez. Un singur domn. O singură biserică. De ce? Pentru că este un singur Dumnezeu. Lucruri învățate în Efeseni, capitolul 4. Da? Imaginea, această icoană împrecuitoare a botezului. Auziți aminte ce am făcut la botez, la cei care ne-am botezat? Spune, garantată, răspunsul unei conștiințe la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, la ce? La și garantată prin învierea lui Iisus Hristos, spune. Asta facem când ne botezăm. Auziți aminte ce spunea Domnul Iisus? Mergeți, produceți Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se botează va fi mântuit. Și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Este o poruncă, una din poruncile Domnului Iisus, lăsate pentru noi. Nu apa ne mântuiește când ne botezăm, ci sângele lui Iisus Hristos pe cruce ne mântuiește atunci când ne punem credința, prin pocăință, adică renunțarea la modul nostru de îndreptățire. Și noi avem multe moduri. Prin felul de gândire, prin felul de trăire, prin autoneplinirea, prin fapte, autoneplinire, prin tradiții, autoneplinire, prin tot felul de lucruri de genul ăsta. Pocăința înseamnă renunțarea acestor lucruri, acestor căi de mântuire, care toate sunt false. Și spune, și acceptarea morții și învierii lui Iisus Hristos. Asta facem la botez. Simbolizăm. Baptizo. Care înseamnă mormântare. Am murit față de vechiul stil de viață, mod de viață, fără Dumnezeu, prin puterea noastră. Și înviem la un stil nou de viață prin puterea lui Iisus Hristos, prin iertarea și mântuirea pe care ne oferă prin credință și pocăință. De asta avem noi cântecul ăsta. Apropo, nu știu dacă știți, cântecul ăsta, de păcat ce m-ar spăla? Răspunsul, numai sângele lui Iisus. Robert Laurie, în 1876, a scris acest imn. Este un imn pe care noi când mai cântăm câte o bucățică, două din ele, din el. Și bineînțeles, au fost scrise și alte cântece de care cântăm și noi câteva, în aceeași idee. De păcat, ce m-ar spăla? Numai sângele lui Iisus. Asta este primul aspect care învățăm de la exemplul noi. Răbdarea lui Dumnezeu. Răbdarea lui Dumnezeu. Care e problema? Problema este de a nu fi gata. Observați ce spune. Și n-au știut nimic până când a venit potopul. Cum? Spuneți-mi, cum să nu știi nimic când Dumnezeu ți-a dat astea semne? Cum să nu știi nimic în timp de 120 de ani Dumnezeu le-a arătat un om? Și dacă deschideți în Geneza 6, versetul 9, Și hai să deschidem acolo să știm câteva versete. Geneza, capitolul 6, Dumnezeu le-a dat un nom. Și în versetul 6, capitolul 6, versetul 9 spune, după ce spune în versetul 5, că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și fiecare înclinație a gândului și mintea lui, mintea lui era tot timpul numai spre rău. Și Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om. Și s-a întristat în inima lui. Trebuie să-l voi șterge pe fața pământului, fața pământului. Dar uitați ce spune versetul 8. Dar, părăm, dar, Noe a găsit sau a căpătat, spune Cornescu, ce? Milă, cuvântul original este har. Este o milă intenționată cu scopul de a oferi soluția. Dumnezeu avea o soluție. Noe a găsit har înaintea Domnului. Dumnezeu a pus timp de 120 de ani un om care a observat să învățe un nou cum a fost. Noe a fost un om drept și integru, dintr-o bucată. Nu avea două fețe. Una era duminica la biserică, dacă putem spunem, și alta era de luni până sâmbătă. Nu. Integru. Ce, între cei din generația sa, el a umblat cu Dumnezeu. Cum să nu vezi nimic? Cum să fii luat prin surprindere, este întrebarea. Când timp de așa de mulți ani, Dumnezeu îți spune un exemplu în față. Noe cel neprihănit, cel integru, un exemplu de viață. Noe care a umblat cu Dumnezeu. Cum să nu știi nimic când Dumnezeu îți spune o corabie în față? O scăpare, o arcă, pe care Dumnezeu a făcut-o dându-i înțelepciune Noe în tot acest timp. Citiți Geneza capitolul 6 și 7, da? Cum să nu vezi nimic? Să ai o minune făcută sub ochii tăi, chiar dacă n-ai văzut niciodată ploaie. Dar să spună în fiecare zi, vine potopul. Și iată dovada. Să vezi o viață dedicată acestui scop. Spune acolo, dacă vă uitați de la versetul 14 din capitolul 6 în Geneza, spune, fă-ți o arcă din lemn de gofer, fă-i niște încăperi și acoperă cu smoală pe înăuntru și pe afară. Să o faci astfel. Lungimea ei să fie 300 de coți, lățimea de 50 și înălțimea de 30. În Biblia noastră, în limba română modernă, avem și datele la subsol în metric, da? Cât de 50 cm pentru fiecare cot. Toate aceste lucruri. Și dacă vă uitați la sfârșit, spune versetul 22, noi am făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Cum să nu știi nimic? Întrebarea este când Dumnezeu îți spune un om de o ascultare exemplară, o dedicare de viață întreagă. Să-i vezi familia că participă, că sigur să știți că n-am muncit singur la corabie, da? Până când spune acolo în textul nostru din Matei, ne întoarcem, versetul 38, până în ziua când Noe a intrat în arcă. Până în ziua când Noe a intrat în arcă. Hai să-mi pun o întrebare, de ce n-au știut nimic? Păi spune în versetul 38 la început, spune că mâncau, beau, se însurau și se măritau. Este adevărat că zilele Noe au fost, așa cum citeam din Geneza 6 la început, versetul 5 acolo, că erau caracterizate de răutate și păcat. Dar nu cred că la asta se referă Domnul Iisus când spune aici, mâncau, beau, se însurau și se măritau. Nu. Cred că contextul, ceea ce Domnul Iisus le spune aici, se leagă de obișnuința asta a vieții. Dacă vreți, banalitatea vieții cu care ne bate viața. Da? Nu e nimic rău în a mânca. Apostolul Pavel spune nici în abia. E problemă când ne îmbătăm, când facem excese. Nu e nimic rău să ne însurăm, să ne mărităm. Dar în momentul când toate aceste lucruri le facem în exces, când pun stăpânire pe noi, astfel încât să ajungem să nu mai știm nimic. Nimic cu privire la ce? Să nu știm că vine potopul, că vine sfârșitul, că vine Domnul. Când pendulul acesta, vedeți că e ca un pendul, apropo. Viața asta ajunge ca un pendul. Mâncăm, bem, ne culcăm, ne trezim, ne însurăm, ne mărităm, murim. Nu, facem copii mai întâi. Mergem la muncă, la distracții. Vedeți? Ați auzit expresia asta că viața bate filmul. Eu spun că viața ne bate pe noi, dacă nu suntem atenți. Cu alte cuvinte, își vedeau de treburile lor. Ăsta este păcatul ignoranței venirii Domnului. Rezultatul spune așa. Și i-a luat pe toți. Nu spune, i-a luat pe câțiva. Bă, frații mei, în afară de 8 suflete, Noe, cu copiii lui cei 3, nevasta lui și soțiile lor, toți au murit. Toți. Asta e ceea ce ne-i nou în cap. Că cei din viața noastră, din jurul nostru, au șansa, uitându-se la viața noastră și ne luându-n seamă, bineînțeles, viața noastră contează cum o trăim, ca să fie, cum spune aici Domnul Iisus, tot așa va fi și la venirea Fiul Omului. Și i-a luat pe toți. I-a luat pe toți. Deși fuseseră avertizați îndelung, ei au trăit ca și cum n-aveau niciodată sfârșit, n-aveau moarte. Ca și cum erau imuni. Vine potopul. M-am mai spus de exemplu. Lasă, bă, lasă, scoate că calcă, te calcă carul. Lasă că mă scol eu. Da? În cele din urmă a venit potopul și au fost total nepregătiți. În afara singurului, în afara, apropo, deci în exteriorul singurului mod de a fi salvați. Arca lui Noe. La fel, spune Domnul Iisus, va fi la revenirea sa pe pământ. Numai cei găsiți în arca lui Hristos, în mântuirea, în singura cale care ne duce la Tatăl, care este Iisus Hristos, în biserica sa, cea vie și adevărată, numai acestea vor fi izbăviți, ridicați deasupra apelor dacă vreți, da? Asupra, luați de pe acest pământ, așa cum arca lui Noe a fost ridicată. Despre acest păcat al ignorării, apropo, ne vorbește Apostolul Petru. Da, Apostolul Petru. Se pare că Apostolul Petru are multe de spus cu privire la revenirea Domnului Iisus. 2 Petru, capitolul 3. Am mai citit, dar vreau să recitim. Probabil că ăsta este un text de recitit, să zicem, cel puțin o dată pe săptămână. 2 Petru, capitolul 3, versetul 8, spune: prea iubiților, spune în traducerea nouă, ce să nu facem? 2 Petru, 3, 8. Prea iubiților, nu ignorați ce? Faptul că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Iar 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu este încet la mânie, nu întârzie, cum spune Tăcea Cunescu, în așa împlinirea promisiunea, cum înțeleg unii încetinarea sau întârzierea. Și ce spune fraților mai departe? Are răbdare. Și nu dorește ca vreunul, ci toți ajungă să piară, ci toți ajungă la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile și vor trece cu tronet. Corpurile cerești vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite. Căci Dumnezeu nu va mai da un potop, va da un foc. Revenind apropo despre lucrurile acestea, o să ați cum se leagă, țineți degetul încă în 2 Petru capitolul 3, dar deschideți din nou la Matei 24. Ce spune mai departe? Domnul Iisus continuă și spune versetul 40. Atunci doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Din nou, cu privire la acest lucru, sunt multe controverse despre ce e vorba aici. Eu zic că în contextul în care Domnul Iisus spune, va fi cum? Ca în zilul lui Noe. Cum? Dumnezeu a spus, vine potopul. Și spune, așa voi veni și eu. Dar uite care este treaba. Fă o arcă și spune, vine potopul. Și atunci când a venit potopul, ce s-a întâmplat? Unii au intrat și alții au rămas afară. Unii au fost luați pentru salvare. Cuvântul în greacă aici, unii vor fi luați, înseamnă a fi luat la sân. A fi luat pentru a fi salvat. Dar cuvântul, și asta pentru mine este definitorul în ce privește însemnătatea acestor lucruri. Alții vor fi lăsați. Cuvântul este lăsat afară pentru a suferi. Da? Lăsat pentru judecată. E clar despre ce este vorba? Se va întâmpla lucrul ăsta la răpire când Domnul Iisus va veni și va lua biserica sa în primul rând. Această arătare a sa am văzut, cum spune, nu mai deschidem acolo, Antică sau în ce capitolul 4 spune, și noi ne vom întâlni cu toții, unde? În văzduc, ca să întâlnim pe Domnul nostru și vom fi cu el totdeauna. În văzduc. Dar Scriptura vorbește că el se va întoarce în slavă cu îngerii, cu sfinții săi, da? Ca să facă judecată pe pământ. Iuda ne spune acest lucru în Evanghelia sa, în epistola sa, pardon. Da, luat și lăsat. Ce să facem, frații mei, în încheiere cu la venirea lui? Ce învățăm, practic, de la această pildă a lui Noe, ca în zilele lui Noe. Spune versetul 42. Vegheați deci pentru că nu știți în ce zi vine Domnul. Să știți că dacă stăpânul casei a ști în ce strază vine din noapte, vine hoțul. Ar veghea, n-ar lăsa să-i se spară casa. Prin urmare, fiți pregătiți. Și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul care nu vă așteptați. Observați cum se încheie această bucată din... Așa cum începe, da? Ca în zilul Noe. Dar cum? Nu știe nimeni nici ceasul, nici ziua, nici ora. Nici ceasul, cu alte cuvinte. Nimeni nu știe când vine Fiul omului. Spune, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Iată un detaliu. Când ne așteptăm mai puțin. Când ne așteptăm mai puțin. Istoricul roman Suetonius spunea despre Iulius Cezar că avea un obicei. Să nu-și anunțe niciodată soldații de timpul când fie că aveau să fie lăsați la vatră, fie că aveau să fie chemați la arme. Nu le spunea niciodată. Pentru că el vrea ca ei să fie gata întotdeauna. Este aceeași imagine de aici. Pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Nu vă așteptați. Cu alte cuvinte, având în vedere că lucrurile sunt clare, și anume ce am învățat, incertitudinea venirii Domnului Iisus, nu știm când vine, da? Răbdarea pe care Dumnezeu o are cu oamenii, cu noi. Și nu în ultimul rând, pericolul acesta al ignorării. Spune, fraților, nu ignorați, nu vi se pare că dacă trece timpul, da? Dumnezeu i-a afectat, cumva a uitat. Și nu mai vine, nu. Spune, Dumnezeu nu întârzie, ci răbdarea Lui lucrează mântuire pentru noi. O să vedeți cum, dacă deschidem în Luca, capitolul 21, mai aveți degetele la 2 Petru, mai țineți-le un pic. Dar deschidem în Luca 21, unde ne uitam și data trecută. 21:36 este corespondentul textului nostru de astăzi. Vegheați tot timpul. Iată cum să veghem tot timpul. Cum? Rugându-vă să puteți scăpa de toate aceste lucruri care urmează să se întâmple și să puteți sta în picioare înaintea Fiului omului. E clar că aceste lucruri, spuneam, textul acesta în principal este pentru evrei, dar nu numai. Este valabil și pentru noi. De ce? Pentru că de asemenea Dumnezeu ne spune nouă, luați seama, spune versetul 34, citeam la trecută, din Luca 21. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngăuneze inimile și o să vă trei lucruri. Îmbuibare, beții și îngrijorările vieții. Bă, unde am mai auzit trei lucruri? Parcă am mai auzit undeva de lucrurile astea. Nu citeam în... Dacă deschideți în Matei 24, versetul 38. Căci cum era în zile înaintea potopului, când oamenii ce făceau? Mâncau, beau, se însurau și măritau. Hai să facem matematică aici. Mâncau. Cu Luca 21, cu 34. Problema cu mâncatul este îmbuibarea. Asta e păcatul. Mai departe. Beau. Problema cu băutul este beția. Și de asemenea spune îngrijorările vieții. Păi când ajungem să ne îngrijorăm de vieții? Păi după ce ne însurăm și ne măităm. Când începe viața serioasă, spunem noi. Deseori părinții își avertează copiii. Vezi tu când te însori. Vezi tu când te măriți. Oare la ce se referă? Vă spun eu. La viață grea. Câte familii creștine s-au dus pe apa sâmbetei, cum spunem noi, datorită îngrijorările vieții. Când Iisus spune, luați seama la voi și vă, să nu vi se îngreuneze inimile cu aceste lucruri. Câte familii creștine s-au dus pe apa sâmbetei, ajungând să nu mai aibă loc pentru cer în casa lor, să nu mai aibă loc pentru Biblie în casa lor, să nu mai aibă loc pentru rugăciune în programul lor, să nu mai aibă loc pentru Dumnezeu în duminicile lor. Câți creștini au renunțat la planul lui Dumnezeu pentru viața lor? Efeseni 2:10. Că noi suntem lucrarea mâinilor lui și ne-a pregătit ce? Lucruri în care să umblăm. Câți dintre credincioși au renunțat la planul lui Dumnezeu pentru ei? Adică ce e mai bun? Pentru planul lor. Da? De a fi în rândul lumii. Pentru lucrul ăsta nobil, cum numesc unii creștini. De a munci și de a face o familie. Ajungând ce? Să fim în rândul lumii și să avem, cum spunem noi, strict necesar, dar pierzându-ne sufletele. Cum ne pregătim apropo? Spune aici, vegheați, spune Domnul Iisus, versetul 42, Și în versetul 44, fiți pregătiți. Cum să veghem? Păi, frații mei, spuneam în rugăciune. Rugăciunea este cheia în veghere. Luca 21:6, vegheați tot timpul, rugându-vă să puteți scăpa. Să puteți scăpa de toate aceste lucruri. Care aceste lucruri? Spuneam înainte. Îngreunarea inimii. Îmbuibare, beții, îngrijorările vieții. Rugați-vă. Este singurul mod, este elementul cheie pe care Domnul Iisus se chema pe ucenici. Vă aminte, înainte de ceasul cel mare al încercării sale, Domnul Iisus spune, a luat pe ucenici și a spus, vegheați împreună cu mine un ceas. De câte ori i-a găsit dormind? Valabilitatea acestei chemări rămâne. Vegheați în rugăciune. În modul ăsta, vegheam. Și rugăciunea întotdeauna este focul care se alimentează din lemnele cuvântului Lui Dumnezeu. Ne rugăm greșit fără Biblie, să știți. Repetăm și spunem, cum spune Domnul Iisus în Matei 6, bolborosind același lucru. V-ați uitat la rugăciunile voastre, dacă se repetă așa fără noimă? Nu spun că e o problemă dacă ne repetăm, dar inima. Dacă nu mai înseamnă, dacă nu e bazat pe Cuvântul Dumnezeu, dacă Cuvântul Dumnezeu îmi spune astăzi, nu fi încăpățânat, nu fi mândru, și eu mă rog, Doamne, te rog pentru soțul meu sau prietenul meu sau vecinul sau fratele cu tare, să nu mai fie mândru. Nu sunt greșit eu? Când a trebuit să mă văd pe mine? Vegheați în rugăciune. Dar spune să fiți pregătiți. Spune, fiți pregătiți, versetul 44 care încheie aici. Și voi, pentru ca Fiul omului în ceas, va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Cum sunt pregătiți? E bine, Domnul Iisus răspunde în următoarele trei pilde pe care noi le-am făcut. Și să ne amintim astăzi și cu asta încheiem. Pilda numărul 1, care vine la versetul 45 în jos, da? Stăpânul pleacă și dă casa lui slujitorului pe mâna unui singur. Spune, ai grijă de ei, hrănește-i, ai grijă de ei până mă întoarce. Cum ne pregătim? Fiind ascultători. Nu neascultători, se zice, stăpânul nu mai vine. Pentru că dacă suntem ascultători, înseamnă că iubim venirea stăpânului, reîntoarcerea lui. Despre asta era pilda aceasta. Următoarea pildă, pilda feciorului, cum ne numim noi, da? Să fim înțelepți. Suntem pregătiți când suntem înțelepți, nu ne săbuiți. Îl așteptăm cum pe Domnul? Cu viața aprinsă de Duhul Sfânt, de roada Duhului Sfânt, nu de fire. Cum citeam în Roman 13, nu căutați să gâdilați firea, să vă preocupați, să aveți grijă de fire, nu? Și în ultimul rând, acea pildă a talanților, cum să ne pregătim? Păi fiind credincioși, Dumnezeu ne-a dat oportunități, ne-a dat daruri, ce facem cu ele? Pentru că pentru acele lucruri care Dumnezeu ne-a dat fiecare, sau potrivit după credința noastră, El știe de ce capacitate avem. Spune, pentru acelea vom răspunde înaintea Lui. Pentru că știți ce? Avem șansa, spunem noi, să cinstim venirea Lui. Pentru de aia spune că atunci când vine El să nu-L prindă prin surprindere. Să nu fim rob răi și leneși. Așa ne pregătim. Încă un lucru despre noi. Despre Noe. Evrei 11:7 și ce spune despre noi? În acea pleiadă a credincioșilor. Se spune în Evrei 11:7 spune că prin credință Noe a ascultat. Păi cum l-a nebrit omul ăsta? Imaginați-vă în fiecare zi circ. Băi Noe, tu ești nebun la creier, fratele meu. Să faci tu corabii. Ce e asta, frate? Că vine potopul. Ia auziți oameni mai mare prostie ca asta. 120 de ani. Cum nu și-a pierdut mințile? Cum n-a descurajat? Cum nu și-a lăsat inima îngreunată? Pentru că spune aici, prin credință. Și credința înseamnă, spune așa, când a fost avertizat cu privire la lucruri care el încă nu le vedea. Și a construit o arcă pentru a-și salva familia. Prin aceasta el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății care este potrivit cu credința. Frații mei, noi n-a trăit degeaba. Și a salvat familia. Întrebarea noastră pentru noi este, noi ce salvăm? Credința noastră poate să salveze oameni. Nu credința noastră, ci credința în Dumnezeul în care ne-am pus credința, spune. Prin aceasta, spune, el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății. A condamnat lumea. Spuneam, capcana este să fim în rândul lumii. Moise spune și el, spune, a lăsat lumea, a ieșit, a lăsat Egiptul. Ce oferă lumea. Pentru că știa că există o patrie cerească. E aceeași poveste în toți oamenii lui Dumnezeu, pe care noi numim eroi, dar cum spunea cineva, nu există eroi, nu există oameni mari în Dumnezeu, ci un Dumnezeu mare, un oameni simpli. Valabil pentru fiecare dintre noi. Credința în ceea ce spune Dumnezeu, este exemplul Noe, este cheia ascultării. Spuneam la început, problema noastră este că nu mai credem în Biblie. Nu mai luăm în serios. Nu mai citim cu seriozitate. Nu ne mai rugăm ca să o facă cum spuneau acei ucenici pe drumul Emausului. Băi, nu ne-ar da inima noi când ne răsfoia Scripturile, când ne arăta, uite ce s-a întâmplat, uite cum s-a întâmplat. Ne-ar da inima noi. 1 Ioan, capitolul 3, spune, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl. Care dragoste are? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Pentru că nu l-ați cunoscut nici pe El. Spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, ce se va întâmpla? Vom fi asemenea Lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar mai rămâne o întrebare. Ce facem până atunci? Până vine El. Spune versetul 3. 1 Ioan 3 cu 3. Spune, oricine are nădejde aceasta. Care nădejde? Că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Deci cine are nădejde a întoarcerii Lui spune, ce face? Un cuvânt foarte important. Oricine, spuneam la început, degeaba spun vine Domnul. Degeaba spun numai Scriptura. Dacă nu e dat în viața noastră, spune, oricine are nădejdea asta, speranța asta că El vine, spune, se curățește. Expresia este să pune deoparte. Asta e ideea de sfințenie. Spune, așa cum El este curat. Cu alte cuvinte, auzi aminte textul Roman 13. Fraților, este timpul. Acum e timpul să ne cercetăm viețile, fiecare dintre noi, și să încetăm să ne mai jucăm de biserica. Să mergem la biserică și să fim biserica. E timpul să ne asigurăm că ne-am împăcat cu Creatorul nostru prin pocăința adevărată. Cei patru R, recunoaștere, regret, rugăciunea aceea de întoarcere către El și restituire. Ca la Vame și lui Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva de 4 ori înapoi, aia înseamnă pocăința adevărată. Nu abureli, nu plânsete de crocodil. Pocăință și credință în moartea și în vierea lui Iisus Hristos. Asta înseamnă naștere din nou, despre care spune Domnul Iisus, fără de care nimeni nu intră în cer. Este timpul să ne lăsăm de lume. Să nu mai dorim atât de mult să fim în rândul lumii. Noe, la urma urmei, a fost singur, cu doar cu familia lui. Ieremia a fost singur. Dar n-a fost prost. Ci a fost încununat. Să lăsăm mâncarea și îmbuibarea, bețiile, chefurile, distracțiile, jocurile sau ce mai fi astăzi, care sunt dumnezei în lumea noastră, îngrijorările, grijile, alergările, pentru lucrul ăsta, viața asta care ne bate cu obișnuința ei. Și putem să spunem, Doamne, ajută-ne la asta. Doamne, ajută-ne să veghem și să fim gata. Hai să rugăm. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru șansa pe care ne-o dai. Șansă de a realiza realitatea în care ne aflăm astăzi. Tu ne spui că nimeni nu știe când te vei întoarce. Deși vedem semne, tu spui, nu asta e cel mai important, ci important este să veghem. Să veghem la umblarea cu tine, relația asta cu tine, realitatea vieții noastre în fiecare zi. Să veghem la inimile noastre, să nu ne dorim să fim în rândul lumii, ci să ne dorim să fim aproape de cer. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri. Doamne, numai Tu poți să iei aceste cuvinte să le faci vii în viața noastră și Tu ne dai o șansă, fie că între noi care Te ascultăm astăzi, fie că suntem aici, fie că suntem pe internet, Doamne, Duhul Tău vorbește mereu. Și ne spui să veghem, pentru că nu știm nici ceasul, nici ziua, când Tu te vei întoarce, Doamne. Și ne spui să veghem și să ne pregătim. Doamne, ne-ai învățat, ne-ai arătat, ne-ai încurajat și de aceea Te rugăm, Doamne, ajută-ne să răspundem cu o pocăință reală și o credință asemenea unui Noe, care ne va ajuta să le separăm de lumea aceasta, de calea ei, căile ei și de a ne apropia tot mai mult de Tine, de a trăi pentru Tine, de a umbla ca și Noe cu Tine. până când tu te vei întoarce, Doamne. Slăvit să fii Tu că faci acest lucru. În numele Tău, Iisus, ne rugăm.